ako'y kaway akin. Totoo sa aking paningin, ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Inais kong mapalapit sa'yo, inais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ngunit at ako pala'y naging sangangal, naghahangad ang isang katulad mo. Hindi ko na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. Damdamin din nasasaktan ang puso mo'y nasaan. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Ngunit at ako pala'y naging isang hangal, naghahangal.